उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए अंतरा जल्दी से टेंट से बाहर निकल गई और सीधे पहाड़ की दूसरी तरफ चली गई। पर वहाँ कोई नहीं था। अंतरा रोते हुए आसपास देखकर बोली, कहाँ है आप दानिश? प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। अंतरा ये बोलकर वहीं अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी। तभी किसी ने उसे कस कर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंतरा बिना कोई रिएक्ट किए उसकी बाहों में खड़ी रही और फिर मुड़कर उसके सीने पर सर रखते हुए तेज तेज सिसकने लगी। वो सिसकते हुए उस इंसान से बोली, दानिश, वो किसी ने एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में अपलोड कर दिया और अब सब भी मुझे। अंतरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उससे आगे बोला भी नहीं जा रहा था। वहीं वो इंसान दानिश था। दानिश उसे अपने सामने करके उसके आंसू साफ करते हुए उससे सख्त आवाज में बोला, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? अभी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे रोने की जरूरत नहीं है सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने अंतरा को वापस से अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को रब करने लगा। अंतरा को दानिश के करीब बहुत सेफ फील हो रहा था, जिस वजह से वो धीरे धीरे सुबकते हुए चुप हो गई। दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो अंतरा को पास की एक चट्टान पर बैठाते हुए खुद उसके सामने आकर बोला, तुम क्या चाहती हो बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अनदेखी मुस्कुराहट थी जिससे अंतरा अनजान थी। वहीं ये बात सुनकर अंतरा अपना सर नीचे करके धीरे धीरे सिसक कर बोली, वो वीडियो आप हटवा दीजिए। दानिश उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, वो तो मैं हटवा दूंगा, पर लोग तब भी बातें करेंगे, उसका क्या। ये सुनकर अंतरा आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोली, तो फिर और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा दानिश, मुझे बहुत डर लग रहा है इन सब से। उसकी बात सुनकर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए बोला, सबके सामने तुम मेरी बन जाओ। अंतरा हैरानी से दानिश की ये बात सुनकर उसे देखने लगी तो दानिश आगे बोला, यही एक ऑप्शन है, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। और वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये करने को, पर तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। पर अब देखो, सिचुएशन खुद तुमसे ये करवाना चाहती है, इससे फिर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे भोलेपन से कुछ पल देखने लगी। उसे इस वक्त यही सही लग रहा था, जिस वजह से वो फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं रेडी हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर सुकून के साथ बोला, सोच लो एक बार फिर, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने ऑफिशियल तौर पर अपनाऊंगा एज माई गर्लफ्रेंड, और फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। ये बात सुनकर अंतरा ने कुछ पल सोचा और फिर आगे बढ़कर दानिश के सीने से लगते हुए सिसक कर बोली, मुझे सब मंजूर है दानिश, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। उसके ये बोलते ही दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। फिर दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर अपने साथ कैंप की तरफ ले गया, जहाँ इस वक्त सभी मौजूद थे। वहीं अंतरा ने अब अपना हाथ उससे नहीं छुड़ाया और वो दानिश के साथ ऐसे ही खड़ी रही। सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे, शिवम, करण, श्रेया भी उन्हें देख रहे थे। शिवम की नजर बस दानिश पर थी। तभी दानिश ने सभी से अपनी सख्त आवाज में कहा, अब तुम सबको पीठ पीछे कोई भी बातें बनाने की या इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो भी बात कहनी हो तुम सब आकर डायरेक्टली मुझसे कह सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है तुम सब कॉलेज में आजकल इसी टॉपिक पर ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो। दानिश की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स ने अपना सर शर्म से झुका लिया तो दानिश फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, अब पॉइंट पर आते हैं। ये लड़की जो मेरे साथ इस वक्त खड़ी है, ये मेरी फियांसे, गर्लफ्रेंड, बेटर हाफ, एनीथिंग, कुछ भी कह सकते हो, ये मेरी सब कुछ है। इसलिए अब कोई भी इसके पीठ पीछे बातें नहीं बनाएगा, वरना मैं उनके साथ क्या क्या करूंगा आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताना चाहिए। दानिश की बात सुनकर वहाँ खड़ी सभी के साथ साथ अंतरा भी हैरान थी और वो दानिश को घूरने लगी तो दानिश फिर सभी से रूड आवाज में बोला, शी इज माई गर्ल, और अब आगे से किसी ने भी इसकी तरफ आंख भी उठाकर देखा तो मैं उसकी उसी वक्त आंखें निकाल लूंगा। एंड हाँ, इसे धमकी नहीं, मेरी वार्निंग समझना। ये बात सुनकर सभी के अंदर दहशत आ गई, क्योंकि ये सच था। दानिश ओबेरॉय से कोई भी पंगा लेने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। वहीं अंतरा भी थोड़ी सहम गई, पर तभी दानिश ने अंतरा के चेहरे को देखा तो अंतरा को कुछ याद आया और उसने दानिश का हाथ पकड़कर सभी की तरफ हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर दानिश फिर अपनी बात खत्म करते हुए बोला, Is that clear to everyone? उसकी बात सुनकर सभी लड़कों और लड़कियों ने अपना सर झुकाते हुए तेज आवाज में यस कहा। अंतरा को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले यही लोग उसके बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे और उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, पर अब वही लोग उसके सामने सर झुकाए खड़े थे, वो भी रिस्पेक्ट के साथ। उसके बाद दानिश अंतरा के गालों को सहलाते हुए बोला, अब ठीक है सिली गर्ल? अंतरा उसकी बात सुनकर प्यारी सी स्माइल करके हाँ में सिर हिला देती है। तो दानिश फिर उसे लेकर वहाँ से चला गया। टीचर वहाँ नहीं थे, वो दूसरे हिस्से में थे, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। उधर शिवम के मन में बहुत कुछ चल रहा था, और इधर दानिश ने किसी को कॉल करके ग्रुप से वीडियो डिलीट करवा दिया, और सभी स्टूडेंट्स ने भी दानिश के डर से वो वीडियो डिलीट कर दिया। अंतरा को अब काफी अच्छा लग रहा था। दानिश अंतरा को उसके टेंट में आराम करने को बोलकर खुद बाहर चला गया, और जब वो जा रहा था तभी किसी ने पीछे से उसे टोकते हुए कहा, ये सब तुमने किया है ना दानिश? दानिश उसकी आवाज सुनकर रुक गया और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए, और वो पलटते हुए बोला, मैंने क्या किया? उसकी बात सुनकर शिवम उसे घूर कर देखते हुए बोला, ओह रियली? तुम्हें सच में लगता है कि मैं भी बाकियों की तरह तेरे कहने में आ जाऊंगा? फिर वो उससे सीरियस आवाज में बोला, अब सीधे सीधे बताओ, ये सब क्यों किया तुमने आखिर? इस पर दानिश बिना अपने एक्सप्रेशन चेंज किए बोला, उसे मुझे सबके सामने पाना था, तो मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो मेरे हिसाब से सही था। उसकी बात सुनकर शिवम उसे घूरते हुए बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने खुद ये सब वीडियो बनवाया और ऐसे ग्रुप में डलवाया, वो भी बस उसकी हाँ सुनने के लिए। धोती है दानिश, पागलपन की। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो उसमें गलत क्या है? मैंने उसे अपना बना लिया, फिर वो चाहे बाय हुक और बाय क्रुक हो। दानिश की बात सुनकर शिवम उसे कुछ पल ध्यान से देखता रहा और फिर उससे बोला, अगर उसे ये बात पता चल गई तब क्या वो तुम पर गुस्सा या तुमसे नाराज नहीं हो जाएगी? उसकी बात सुनकर दानिश बोरियत से बोला, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम हमारे बीच मत आओ। फिर दानिश उसे तीखी नजर से देखते हुए आगे बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई भी गैर इंसान उसके बारे में इतनी फिक्र दिखाए, इसलिए उसके बारे में सोचकर तुम अपने ऊपर खतरा ले रहे हो। शिवम उसकी ये बात सुनकर एकदम हैरान रह गया, और वो फिर उससे चिढ़ते हुए बोला, तुम उसके पीछे इतना पागल हो गए हो कि तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे सिर्फ एक बहन के नजरिए से देखता हूँ? दानिश उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे क्या मानते हो और क्या नहीं, बस तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये बोलकर दानिश वहां से चला गया, और उसे जाता देखकर शिवम लाचारी से अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, बस ये अंतरा को अपने इस पागलपन में चोट न पहुंचाए। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी श्रेया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे शिवम फिर उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, क्या हुआ? श्रेया कुछ सोचते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब जो आज हुआ ये किसी की प्लानिंग थी? उसकी बात को सुनकर शिवम उसके माइंड को डाइवर्ट करते हुए बोला, वो सब छोड़ो, मुझे एक किस करनी है तुम्हें अभी। उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूरते हुए बोली, जस्ट शट अप। ये बोलकर वो वहां से जल्दी से चली गई। वहीं शिवम उसे देखकर हंसने लगा। दूसरी तरफ होटल में ध्रुवी ने अपने लिए दिल्ली में रहने के लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर लिया था। हालांकि उसका वहां बंगला भी था, पर वो ओबेरॉय ऑफिस से दूर था, और प्रोजेक्ट के लिए ध्रुवी को ध्रुव के साथ ही एक ही ऑफिस में काम करना था, जिस वजह से उसने उसके ऑफिस के पास में ही एक फ्लैट ले लिया था। सारी मीटिंग्स अब खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से ध्रुवी अब यहाँ से सीधे दिल्ली जाने वाली थी। वो अपना लगेज पैक करके जब अपने रूम से बाहर निकली, तब उसी वक्त ध्रुव भी अपने रूम से बाहर निकला। ध्रुवी ने ध्रुव को देखकर मुंह बना लिया, तो वहीं ध्रुव ध्रुवी को देखकर स्माइल करते हुए उससे बोला, हेलो मिस ध्रुवी। ध्रुवी को अब उसके साथ ही काम करना था, जिस वजह से उसने खुद को नॉर्मल किया और उससे बोली, हेलो मिस्टर ध्रुव। ध्रुव उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल देखते हुए बोला, बाय द वे हम दोनों सिमिलर है ना? उसकी बात सुनकर ध्रुवी बुरा समूह बनाते हुए बोली, व्हाट रबिश, हम दोनों सपने में भी कभी सिमिलर ना हो। और आप? ये बोलते हुए ध्रुवी की नजर जब ध्रुव पर गई, तो वो उसकी बात सुनकर बुरी तरह उसे घूर रहा था, जिसे देखकर ध्रुवी को समझ आया कि उसने शायद अपने दिल के अरमान ज्यादा ही बाहर निकाल दिए। उसके बाद ध्रुवी फिर बात संभालते हुए बोली, आई मीन ये तो अच्छी बात है। वैसे क्या सिमिलर है हम में? उसकी बात सुनकर फिर ध्रुव अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोला, मैं बस हम दोनों के नामों को लेकर कहना चाह रहा था कि अगर देखा जाए तो हम दोनों के नाम काफी सिमिलर हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुवी को भी समझ आया और फिर उसने हंसते हुए कहा, यस यू आर राइट, हम दोनों के नेम्स काफी सिमिलर हैं। उसे हंसता देखकर ध्रुव भी स्माइल करने लगा और इस पर दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं और वो दोनों खामोश होकर एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखने लगे। उन दोनों का ध्यान तब टूटा जब ध्रुव के पास किसी का कॉल आया। ध्रुवी का चेहरा ब्लश करने लगा और उसने जल्दी से अपनी नजरें ध्रुव से हटा ली। वहीं ध्रुव भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और फिर ध्रुवी को बाय बोलकर उस कॉल को अटेंड करने चला गया। ध्रुवी फिर खुद को संभालते हुए अपना लगेज लेकर नीचे गई। कुछ ही देर में उसने होटल से चेकआउट किया और दिल्ली की फ्लाइट के लिए सीधे एयरपोर्ट की ओर चली गई। वहीं ध्रुव को भी अब दिल्ली जाना था, जिस वजह से उसने दानिश से बात की और फिर वो भी होटल से चेकआउट कर सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। क्या अंतरा को पता चलेगा दानिश के इस काम के बारे में? क्या अब बढ़ेगा इनका रिश्ता आगे? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।